Старажытная Літва – гістарычная вобласць Беларусі. Пытанне аб месцазнаходжанні летапіснай Літвы – адно з найважнейшых у нашым даследаванні. Сапраўды, дзе была тая зямля, імя якой пасля дало назву адной з буйнейшых дзяржаў у Европе? Эта праблема патрабуе дэталёвага разгляду, бо з яе заблытвання – найпершы пачынаецца заблытванне гісторыі ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. У розныя гістарычныя перыяды пад Літвой разумелі не адну і тую ж тэрыторыю, не адзін і той жа народ. Яшчэ ў канцы 19-га стагоддзя Качубінскі аспрэчваў тых вучоных, якія сучаснае этнаграфічнае становішча Літвы ўзводзілі ў становішча дагістарычнае, адвеку непарушнае. На жаль, гэта слушная думка была пакінута ў навуцы па-за ўвагай і па-ранейшаму ў даследаваннях і падручніках па гісторыі старажытная Літва атаясамліваецца з іншай гістарычнай вобласцю – Аўкштайціяй, якая займала ўсходнюю частку сучаснай Літвы. Адной з прычын атаясамлівання летапіснай Літвы і Аўкштайціі з'яўляецца тое, што апошняя – в старажытнарускіх летапісах не згадваецца. Таму быў зроблены вывад, што яна выступае тут пад назвай Літвы. Гэта стала агульнапрынятым, што і стрымлівала далейшае высвятленне пытання, дзе была летапісная Літва 11-13 стагоддзяў. Даследчыкі, замест таго, каб уважліва прачытаць і прааналізаваць адпаведныя месцы летапісаў, з мэтай даць адказ на гэта пытанне, бездоказна паўтаралі. Літва – гэта Аўкштайція, аднак Літва 11-12 стагоддзяў – гэта зусім не Аўкштайція. І знаходзілася яна не там, дзе яе змяшчаюць даследчыкі. Адказ на пытанне, дзе была летапісная Літва, даюць галоўным чынам некаторыя запісы нашых летапісцаў. Паведамленні гэты, як убачым, пацвярджаюцца тапанімікай і іншымі матэрыяламі. Іпацеўскі летапіс пад 1159 годам паведамляе пра тое, што менскі князь Валадар Глебавіч хадзяше пад Літвой в лесях, а пад 1162 годам што ён жа выступіў на свайго праціўніка з Літвою. Адсюль бачна, што Літва знаходзілася па суседству з Менскім княствам. Да такой самай высновы, грунтуючыся на тых жа самых летапісных звестках, прыйшоў і Насонаў. І гэта добра пацвярджае тапаніміка. На правым беразе Усы, прыток верхняга Нёмана, па якой ішоў заходні рубеж Менскага княства, мы знаходзім у Стаўбцоўскім і Уздзенскім раёнах Менскай вобласці тапонімы Літва, якія, бясспрэчна, з'яўляюцца аўтографамі, што пакінула тут старажытная Літва. Тэрыторыя, якая ляжала на захад ад Менска, як Літву паказвае, але ўжо з боку Навагародка. І гэта асабліва каштоўна. Запіс іпацеўскага летапісу пад 1262 годам. Паведамляецца, што князь Войшак учыні сабе манастырь на рэцэ на Немне межы Літвою і Новым Гародкам. Як вядома, Войшак заснаваў манастыр пры ўпадзенні ракі Валаўкі ў Нёман, там, дзе цяпер знаходзіцца вёска Лаўрышава, на паўночны ўсход ад Навагрудка. Такім чынам, згодна з летапісам, на паўночны ўсход ад Лаўрышава за Нёманам у кірунку Менска знаходзілася Літва, што цалкам адпавядае летапісным звесткам 1159 і 1162 гадоў. Гэта ж пацвярджаюць і указаныя ўжо нам тапонімы Літва. Калі пад Літвой тут разумелася Аўкштайція, то летапісец ніяк не сказаў бы, што заснаваны войшалкам манастыр быў паміж Літвою і Новагародкам. Бо Аугштайце знаходзілася ад Новагародка не ў паўночна-ўсходнім, а ў паўночна-заходнім кірунку. Летапісная Літва была не толькі на правым, але і на левым беразе Нёмана. У 1190 годзе князь Рурык Расціславіч вырашыў дапамагчы сваім родзічам, пінскім князям, у барацьбе з Літвой і сабраўся ў паход на яе. Але не здолеў дайсці туды, бо зрабілася цёпла і снег растаў, а ў гэтай балоцістай краіне толькі і можна ваяваць у моцныя халады. З гэтага можна зрабіць вывад, што Літва была недалёка ад пінскай зямлі, за яе балотамі. Тое, што нейкая частка Літвы знаходзілася недалёка ад Прыпяці, адзначыў Беляе ў сваёй кнізе «Очеркі історії северо-западного края». Про гэта таксама сведчыць Іпатіўскі летапіс пад 1246 годам. Ён паведамляе пра Літву, якая, зрабіўшы набег на перасопніцу на Валыні, вярталася праз пінскую зямлю назад, дзе й была разбіта галіцка-валынскімі князямі. У наступным годзе Літва напала на Мельніцу і Ляконю, таксама на Валыні, і зноў вярталася праз пінскую зямлю, дзе таксама была разбіта. У 1262 годзе атрады Літвы, пасланыя міндоўгам на валынскія гарады, адступалі. Адзін у кірунку Ясельды, а другі да Небля, это значыць у бок пінскай зямлі, як і ў папярэдніх выпадках. Паколькі кожны раз зваротны шлях Літвы праходзіў праз пінскую зямлю, то можна зрабіць вывад, што Літва знаходзілася дзесьці па суседству з ёй. Так яно і было. Што непасрэдна пацвердзіў Іпатіўскі летапіс. Пад 1253 годзе ў ім гаворыцца, як галіцка-валынскія князі, ідучы праз Пінск на Новагародак, сустрэлі на сваім шляху Літву. І паслаш старожу Літва на озеро з'яце. У сярэдзіне 16-го стагоддзя пры перапісе пінскіх пушчаў яно ўжо называлася балотам. І гнаша через болото до рікі Щар'я. Старожа звычайна высылалася для аховы межаў краіны. З гэтага вынікае, што Літва знаходзілася дзесьці у вярхоўі левага прытока Нёмана Шчары. Дарэчы, назва гэта балцкага паходжання азначае «вузкая». Але Краўцэвіч спрэчвае гэта, сцвярджаючы, што па рацэ Шчары ішла мяжа паміж Новагародскай і Пінскай землямі. Аднак ён, гаворачы аб з'яўленні літвінскай старожы, не ставіць пытання, адкуль і з якога боку яна магла з'явіцца. Улічваючы тое, што галіцка-валынскія войскі ішлі з Пінска на Новагародак, гэта значыць з паўднёвага ўсходу на паўночны захад, то літвінская старожа магла перарэзаць ім шлях толькі з паўночнага ўсходу, гэта значыць з боку Шчары. Менавіта яна і гнала варожае войска да гэтай ракі, бо там была Літва са сваім галоўным войскам. Што па гэтай рацэ ішла мяжа старажытнай Літвы з пінскай зямлёй, зноў-такі пацвярджае тапонім «Літва» на ёй, Ляхавіцкі раён Брэсцкай вобласці. Гэта Літва прыкрывала сабою Новагародскую зямлю з паўднёвага ўсходу, бо галінска-валынскія войскі, перамогшы яе, наутрія же пленіша всю землю Новагародскую. Пра такое ж месца знаходжання Літвы гаворыць і запіс Іпатіўскага летапісу пад 1256 годам. Даніла Галіцкі, пашедшы на вайну на Літву на Новагародак. Это значыць, што галіцкія войскі ішлі на Новагародак той жа дарогай, што і у 1253 годзе, а менавіта праз Літву. Гэтыя факты, відаць, і мела на ўвазе Гурэвіч, калі зазначыла, што ў летапісных звестках пра Навагрудак у 50-х-70-х годах 13-го стагоддзя апавядаецца аб пранікненні галіцка-валынскіх князёў з Літвы у гэты горад. У Нарбута мы чытаем аб тым, што ў 1405 годзе тураўскі біскуп Антоній са згоды Вітаўта хрысціў у Літве народ у праваслаўную веру. Было незразумела, чаму менавіта тураўскі біскуп хрысціў Літву, якая, калі я тая самліваць за Аўкштайцей, знаходзілася далёка ад Турава. Але ў святле папярэдне сказанага ўсё становіцца ясным. Літва была ў суседстве з турава-пінскай зямлёй. І таму зусім натуральна, што яе хрысціў тураўскі біскуп. Незразумела, чаму прыведзеныя намі шматлікія яскравыя сведчанні аб сумежжы старажытнай Літвы з пінскай зямлёй некаторымі даследчыкамі лічацца ўскоснымі і таму непераканаўчымі. У свой час Качубінскі меркаваў, што назва Літва, звязваючыся з коранем лі у нашым ліць, у літоўскім ліетус дождж, азначае жыхароў вільготнай мясцовасці. Ён сцвярджае таксама, што назва дрыгавічы таксама літоўскае паходжанне, дрэгнас па-літоўску вільготны. Тое, што летапісная Літва ў старажытнасці знаходзілася па суседству з балоцістай турава-пінскай зямлёй, населенай дрыгавічамі, пацвярджае гэтыя меркаванні даследчыка. Пра такое суседства сведчаць і археалагічныя даследаванні. Сядоў на іх падставе лічыць, што дрыгавічы далей на поўнач ад выганаўскага балота не жылі нават у адносна позні час. Менавіта выганаўскае балота было прыроднай мяжой паміж пінскай зямлёй і летапіснай Літвой. Яно ж было прычынай таго, што дрыгавіцкая каланізацыя летапіснай Літвы значна замарудзілася, і таму гэта апошняя магла так доўга праіснаваць. У згодзе з прыведзенымі фактамі знаходзіцца і паведамленне Стрыкоўскага пра Літву над Нёманам, якая жыла ў пушчах і здаўна прыслужвала Навагрудскаму княству. Характэрна, што на тэрыторыі, якая ў летапісах выступае пад назвай Літвы, да сённяшняга дня захаваўся тапонім Літва. Населеныя пункты з такой назвай мы сустракаем у Слонімскім, Гродзенская вобласць, Ляхавіцкім, Брэсцкая вобласць, Уздзенскім, Стаўбцоўскім, Маладзечанскім, Мінская вобласць раёнах. Гэта карэнныя назвы, якія супадаюць з летапіснай назвай Літва і якія маюцца толькі ва ўказаным рэгіёне. Іх трэба адрозніваць ад тапонімаў тыпу Літвінава, Літвінавічы, Літвякі і ім падобных, якія маюцца ў іншых рэгіёнах Беларусі, Расіі, Украіны. З'яўленне іх там звязана з высяленцамі з Літвы у тыя мясцовасці. Адзін з такіх тапонімаў – латвілішкі, выяўлены намі на тэрыторыі Аўкштайціі, былая Мукснікаўская вобласць Віленскага павета. І побач з ім тапонім Мінчукі. Зразумела, яны былі заснаваны выхадцамі з летапіснай Літвы і суседняй з ёй Міншчыны.